biz herhangi bir ayeti nesheder, hükmünü kaldırır veya unutturursak, mutlaka ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.